płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. ONZ zbiera się w trybie pilnym po tym, jak rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń Estonii. Kolejny dzień paraliżu na lotnisku w Brukseli. Cyberatak wstrzymuje kolejne loty. Jesień idzie, wkroczy dokładnie o 20.19. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się dziś na prośbę Estonii. To w związku z piątkowym naruszeniem estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Kamil Zalewski ma więcej szczegółów. Szef estońskiej dyplomacji Margus Sakna podkreślił, że tak bezczelne naruszenie estońskiego nieba podważa zasady kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zaznaczył, że incydent wpisuje się w szerszy schemat rosyjskich działań wymierzonych w stabilność regionu i NATO. Zaledwie kilka dni wcześniej rosyjskie drony naruszyły przestrzeń Polski i Rumunii. To dowód, że Moskwa eskaluje napięcie, co wymaga zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Czytamy w oświadczeniu ministra. Jak podają estońskie służby, 3 rosyjskie myśliwce w piątek rano wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii i pozostawały tam przez około 12 minut. W związku z incydentem Tallin złożył wniosek w sprawie uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie spór o samolot. 2 pałace powinny się porozumieć w tych kwestiach, tak jak porozumiały się w kwestiach bezpieczeństwa kraju, powiedział w Trójce Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera. Odniósł się do tego, że w delegacji prezydenta Karola Nawrockiego na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku nie było ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Stefaniak w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce podkreślił, że takiego porozumienia wymaga polska racja stanu. Szkoda, bo ja trzymałem kciuki za to, żeby tak jak w sprawach bezpieczeństwa 2 pałace, czyli kancelaria premiera i kancelaria prezydenta się po prostu porozumiały, bo to jest polska racja stanu. Chciałbym, żeby też i w tym drugim obszarze, za który pan prezydent niejako odpowiada, bo jako, że reprezentuje rząd, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, żeby było dobrze. Jakub Stefaniak przypomniał, że zgodnie z konstytucją prezydent reprezentuje rząd na arenie międzynarodowej na podstawie rekomendacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i stronie internetowej Trójki. Bez kasowania biletów i bezpłatnie z okazji Dnia Bez Samochodu w wielu polskich miastach można korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Tak jest również w Warszawie. Mieszkańcy stolicy mówią, że wybierają transport publiczny, bo jest taniej, a czasami nawet szybciej. Poruszam się komunikacją miejską, doskonale zorganizowana. Super jeździ się po Warszawie. Można bez samochodu. Wszędzie można dojechać. W każdą część Warszawy. Polecam. Mam kartę miejską i zawsze jeżdżę do pracy metrom, a później autobusem. I w nocy można jeździć, w dzień. Chcesz wybrać naziemny transport albo podziemny metro, albo tramwaj. Do Dnia Bez Samochodu dołączyły także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Dziś bezpłatne również jest korzystanie z rowerów miejskich Veturilo. Kłopoty z komunikacją mają natomiast pasażerowie lotniska w Brukseli. Od piątku zmaga się ono ze skutkami ataku cybernetycznego. Władze lotniska poprosiły linie lotnicze o odwołanie dziś połowy lotów. Z pasażerami, którzy utknęli na lotnisku, rozmawiała nasza korespondentka Beata Płomecka. Przyjechaliśmy właśnie na lotnisko i nasz lot jest odwołany. Byliśmy na wakacjach i nie sprawdziliśmy maili. Co zrobicie teraz? Dobre pytanie. Musimy znaleźć nowy lot tak szybko, jak to możliwe. I got 3 times rebooked today. Rezerwacja mojego lotu była 3 razy zmieniana, ale myślę pozytywnie. To wszystko, co możemy teraz zrobić. Only way we can do. Podczas weekendu odwołanych zostało prawie 80 lotów. Wiele było opóźnionych, nawet o kilka godzin. Punktualnie o 20.19 rozpocznie się astronomiczna jesień. Dziś będzie jeszcze ciepło i słonecznie, ale jutro nadejdzie ochłodzenie. Napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie. W całej Polsce temperatury będą kilkanaście stopni niższe, maksymalnie do około 15-17 stopni. Występować będą przelotne opady deszczu na południu, południowym zachodzie, możliwe nawet nieco silniejsze i intensywne opady. mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. Ochłodzenie i opady deszczu prognozowane są także niestety na najbliższe tygodnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz jeszcze pogoda na dziś. Na południu i Lubelszczyźnie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć, miejscami będzie deszczowo, w górach porywisty wiatr. Od 14 stopni nad morzem do 23 w centrum i 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind, so wanted you back on my side. Never wanna make you cry, pretending everything's alright. Couldn't have you on my doorstep, I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know ja wiem, że dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu, ale muzycznie nie zaszkodzi, żeby samochód nam się pojawił. Royal Otis i Car. To za nami piosenka z ich świeżo wydanej płyty Hiki. No i przy okazji kompozycja, którą mówimy Państwu po raz kolejny. Dobrego dnia. I będziemy tutaj jeszcze przez najbliższą godzinę w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje, Zuzanna Olbińska, która audycję wydaje, no i prowadząca to ja, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dużo ładnych dźwięków przed nami, muzycznych i nie tylko, ale wśród tych muzycznych na przykład nasza płyta tygodnia. Niezmiernie się cieszę, czekałam na ten album niecierpliwie, no i w końcu jest. I przy okazji naprawdę nie zawodzi. Przed Państwem Lola Young. No jest coś takiego w tej dziewczynie, że chciałoby się słuchać i słuchać. Głos, charyzma, ale też naprawdę dobre piosenki. I takimi dobrymi piosenkami wypełniony jest cały jej najnowszy album. To jest Lola Young, drodzy państwo. Zresztą nie tylko my doceniamy jej twórczość. Jakiś czas temu utworze Dealer, który wybrzmiał nam chwilę temu, Elton John powiedział, że jest to największy hit, jaki słyszał od lat. I jeśli to nie będzie numer jeden na listach przebojów, to on odda Loli Young swój dom. No na razie tego pierwszego miejsca jeszcze nie ma, więc wczoraj w mediach społecznościowych Loli Young pojawił się film, na którym Elton John wręcza Loli klucze do swojego domu, mówiąc, że jeszcze można coś z tym zrobić. Nie wiem, jak się sytuacja rozwinie, zobaczymy. Na razie gramy piosenkę Eltona Johna, która na kilku listach przebojów swoje pierwsze miejsce osiągnęła. Benny and the Jets. Hey kid, chasing loose, give up a smile.

Józefa Jotejko, lekarka, psycholożka, pionierka badań nad zmęczeniem i koncentracją dzieci. To ona jako pierwsza cudzoziemka i do tego kobieta stanęła na katedrze Collège de France, instytucji, w której pół wieku wcześniej wykładał Mickiewicz, jedyny spośród Polaków do tej pory. Pochodziła z rodziny litewskich zamożnych ziemian. W dzieciństwie przeniosła się do Warszawy, gdzie najpierw uczęszczała do szkół prywatnych, a potem kształciła się w tajnym latającym uniwersytecie. Tam, w środowisku kobiet złaknionych wiedzy, zrodziła się jej pasja do nauki, która nie mogła się zrealizować w żadnym z zaborów. Wyjechała więc do Genewy, tam zdobyła licencjat z nauk przyrodniczych i fizycznych. W Brukseli i Paryżu studiowała medycynę, a potem się z niej doktoryzowała. W Genewie spotkała Michalinę Stefanowską, neurofizjolożkę starszą o dekadę. Przez wiele lat dzieliły życie i pracę. Jotejko z krótkimi włosami, nieodłącznym papierosem i binoklami wyłamywała się ze schematów, jakie dla kobiet przewidywała epoka. W Brukseli prowadziła zajęcia z psychologii eksperymentalnej, badała granice ludzkiej wydolności, formułując m.in. prawo rozporządzalnego minimum, mówiące, że nawet w stanie wyczerpania mięśnie zachowują pewien zapas siły. Rozwinęła też własne prawo ergonomii. Wydajność rośnie wraz z wysiłkiem, ale po osiągnięciu optimum gwałtownie spada. Jednym z obszarów jej badań był wegetarianizm. Jotejko porównywała wyniki testów osób jedzących mięso i tych, które od niego stroniły. Jej wnioski były jasne. Dieta roślinna w niczym nie obniża sprawności ciała ani umysłu. Za pracę w tej dziedzinie nagrodziła ją Akademia Francuska, a sama uczona stała się gościnią międzynarodowych kongresów Jaroszy. W 1916 roku w Paryżu przeżyła moment triumfu. Powierzono jej katedrę w Collège de France. Pierwszy jej wykład był wydarzeniem, a gazety pisały z zachwytem o polskiej uczonej, która podbiła świat nauki. Wkrótce Jotejko była już jedną z najbardziej znanych badaczek w Europie. Wielokrotnie nagradzana przez Akademię Nauk przewodniczyła Belgijskiemu Towarzystwu Neurologicznemu. Psychologię dzieci wzbogaciła definicję pedologii, czyli nauki o dziecku w całym jego fizycznym, psychicznym i społecznym wymiarze. Po wojnie wróciła do niepodległej Polski i tu spotkał ją zawód. Uniwersytet Warszawski odmówił przyznania jej katedry psychologii. Stanowisko otrzymał naukowiec z dużo mniejszym dorobkiem, ale za to będący mężczyzną. Jotejko nie złożyła jednak broni. W Państwowym Instytucie Pedagogicznym objęła katedrę psychologii, a razem z Marią Grzegorzewską stworzyła wkrótce podstawy pedagogiki specjalnej. Domagała się równych szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci, a także etatowych psychologów w szkołach i uniwersyteckiego wykształcenia dla nauczycieli. Józefa Jotejko zmarła w 1928 roku, zaledwie w 2 lata po obronie późnej habilitacji. Zostawiła setki publikacji, ale większość pisana po francusku nigdy nie ukazała się w Polsce. Polska zresztą do końca nie bardzo ją ceniła. Dziś pozostaje znana nielicznym fascynatom historii edukacji. Dużo lepiej pamiętany i upamiętniany jest jej brat, Tadeusz Jotejko, kompozytor. A przecież to ona położyła fundamenty pod szkołę, w której to dzieci wreszcie miały być w centrum. I to ona przekonywała, w dodatku skutecznie, że wszyscy i wszystkie zasługujemy na wysokiej jakości edukację, bez względu na nasze pochodzenie, stan majątkowy czy stopień sprawności. Brakująca połowa dziejów. O Józefie Jotejko opowiadała Anna Kowalczyk, a kolejne kobiece historie za tydzień o tej samej porze. Choć jeśli Państwo przegapili poprzednie odcinki, to można je znaleźć w naszych podcastach, gdzie zaglądać warto zawsze. Yeah. Deszcz wcisnej. To podobno jutro, bo na razie jeszcze w większości kraju słonecznie. W końcu mamy lato. Jeszcze. Dzisiaj 22 dzień września, ostatni dzień kalendarzowego lata. Ja zresztą wiele razy się odnosiłam do kalendarza, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo 22 września to jest dzień, w którym, no akurat na zakończenie lata, premierę miało także mnóstwo kultowych seriali. Po pierwsze Klan w roku 97, to z seriali polskich, ale także 22 września roku 86 po raz pierwszy na ekranach pojawił się Alf, rok później serial Pełna chata, w roku 94 Przyjaciele, a w roku 89 pewna słynna produkcja z plażą w roli głównej. Zresztą przedstawię ją Państwu muzycznie. Do I'm Always Here, piosenka ze słynnego Słonecznego Patrolu. Tak jest, można było jeszcze poczuć ten powiew lata i wiatr we włosach. W roku 89 premiera miał pierwszy odcinek serialu Słoneczny Patrol. No proszę się przyznać, kto należy do grona miłośników tego serialu? Ja sama nie wiem, chociaż no, sentyment na pewno mam bardzo, bardzo duży. Może to jest dobry pomysł na przedłużenie lata, zrobić sobie taki maraton ze Słonecznym Patrolem. Zresztą propozycji serialowych na zbliżającą się jesień mamy całkiem sporo, chociażby niedawno serial, który niedawno się ukazał, czyli 1670, o którym mówi się bardzo dużo i bardzo głośno. Jeśli mają Państwo jakieś serialowe pomysły, co warto oglądać w tym zbliżającym się jesiennym czasie, no to proszę dać znać. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Ten adres nadal czeka na wiadomości. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytasz mnie o czerwonego sługa. Był późny czerwiec, zdroże smaga. Ty poprosiłaś mnie o czerwonego sługa. Koszula w kwiaty, czapka Kawasaki. Koszula w kwiaty, zimowe kozaki. Koszula w kwiaty, czapka Kawasaki. Koszula. Koszula w kwiaty, zimowe kozaki. Koszula w kwiaty, czapka Kawasaki. Koszula. Koszula w kwiaty to grupa Trupa Trupa, skład którego muzykę można usłyszeć także w filmie Franz Kafka. Oficjalna polska premiera filmu 24 października, ale film można zobaczyć także przedpremierowo, między innymi na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który dzisiaj rozpoczyna się w Gdyni. A my tymczasem dziękujemy za dzisiaj. To była audycja Dobrego Dnia, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydawała Zuzanna Olbińska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment na naszej antenie muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. A tymczasem dziękujemy na zakończenie Ezra Collective w utworze God Gave Me Feet for Dancing. Można potańczyć. Do usłyszenia. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you.